80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze punktualnie 14, czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Przerwa. Drogówka będzie od jutra prowadzić wzmożone kontrole w całym kraju. Koniec protestu rolników na polsko-ukraińskim przejściu w Chrebennem w województwie lubelskim. Dziś poznamy wyniki konkursu na polską nazwę dla myśliwca piątej generacji F-35. Od jutra do 6 maja będą wzmożone kontrole policji na drogach. Mundurowi sprawdzą m.in. trzeźwość kierujących, pasy bezpieczeństwa oraz prędkość, z jaką pojazdy poruszają się po drodze. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mówi, że głównym celem wzmożonych kontroli jest bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Nad tym bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego czuwać będą policjanci w białych czapkach, w tym policyjne grupy SPID, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, takim jak m.in. nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości. Podczas pełnienia służby funkcjonariusze będą również sprawdzać stan trzeźwości kierujących, sposób przewożenia pasażerów w pojazdach. Policja zwraca szczególną uwagę na motocyklistów. Od początku roku w 347 wypadkach zginęło 37 motocyklistów. Zakończyła się blokada polsko-ukraińskiego przejścia w Chrebennem w województwie lubelskim. Od kilku miesięcy drogi dojazdowe blokowali tu rolnicy. Burmistrz Lubyczy Królewskiej nie wyraził zgody na przedłużenie blokady o kolejne miesiące. Ten protest trwał długo. Najpierw przewoźników, potem rolników, mówi burmistrz Marek Łuszczyński. Stawało się uciążliwe dla mieszkańców gminy, ale myślę, że też dla firm, które obsługują przejście graniczne w Chrebennem, czyli agencji celne, składy celne, przedsiębiorstwa, które w dużej mierze utrzymanie zależy od tego, żeby ten ruch na przejściu był. W większości w tych agencjach przedsiębiorstwa pracują mieszkańcy gminy Lubycza, no i też było niebezpieczeństwo, że też będą tracić pracę. Tym bardziej, że tutaj proces trwał i tak najdłużej, bo wszystkie pozostałe przejścia, proces został zakończony wcześniej. Protestujący mieli zgodę na blokadę do wtorku do godziny 14, ale zeszli z drogi wczoraj wieczorem. Do Urzędu Miasta wpłynęło 10 wniosków o przedłużenie protestu. Organizatorzy otrzymali odmowy. Teraz mogą odwołać się do sądu. Matka 3-letniej dziewczynki skatowanej przez ojczyma także usłyszała zarzuty. W prokuraturze w Wejherowie zakończyło się przesłuchanie 27-latki. Dziewczynka jest w szpitalu, jej stan jest poważny. Podejrzana nie przyznała się do winy, tłumaczyła, że nie wiedziała o tym, że dziecku dzieje się krzywda. Prokurator skierował do sądu wniosek o jej tymczasowe aresztowanie. Wczoraj zarzut fizycznego znęcania się usłyszał konkubent matki 3-latki. Obojgu podejrzanym grozi 8 lat więzienia. Husarz, harpia czy może duch? Jeszcze dziś poznamy wyniki konkursu na polską nazwę dla myśliwca piątej generacji F-35. Plebiscyt ogłosił 2 tygodnie temu sztab generalny. Amerykanie w siłach powietrznych mają raptory, lightningi, thunderbolty i vipery. My w lotnictwie mamy rodzinę ptaków drapieżnych i dlatego są sokoły, puszczyki, orliki i bieliki, a także wielozadaniowe jastrzębie. Teraz czas na nazwę dla myśliwca piątej generacji F-35 i stąd pomysł sztabu generalnego na konkurs na tę polską nazwę. Do tej inicjatywy zaprosiliśmy wszystkich obywateli, abyśmy razem mieli wpływ na to, jak nazywać się będzie najnowocześniejszy myśliwiec w polskich siłach zbrojnych. Mówi oficer prasowa sztabu pułkownik Joanna Klejszmit. Na posty zamieszczone w mediach społecznościowych sztabu generalnego odpowiedziało kilkaset osób. Zgłoszono ponad 750 nazw. 5 najciekawszych nazw to Halny, Husarz, Harpia, Duch i Dracarys. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Synoptycy zapowiadają, że w majowy długi weekend w Tatrach będzie cieplej i więcej słońca. Szykuje się pogodna majówka, dlatego Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów, aby w czasie wypraw nie szkodzić przyrodzie. Nie należy schodzić z wyznaczonych szlaków ani dokarmiać zwierząt. Przewodnik tatrzański Tomasz Zając mówi, że jedzenie dla ludzi jest szkodliwe dla zwierząt. Często turyści zastanawiają się, czemu nie ma koszy na śmieci. Z tego względu, żeby nie robiły one za karmniki, często wokół tych koszy zbierają się zwierzęta. Takie jedzenie, które my jemy, przetworzone, stwarza zagrożenie dla tych zwierząt. To podstawowe to jest po prostu odzwyczajenie od normalnego zdobywania pożywienia. No i potem, kiedy tych ludzi jest mniej, po prostu robi się dla tych zwierząt duży problem. Tomasz Zając podkreśla, że wiosna w górach to wymagająca pora roku, stąd na wędrówkę trzeba się dobrze przygotować.

Ryzen Murphy, Let Me Know w Trójce. Ostatni poniedziałek kwietnia, 11 minut po 14, 29 dzisiaj w kalendarzu, tak przy okazji. A co jeszcze w ciągu tych 50, no już niecałych minut nas czeka? Między innymi odpowiedź, czy poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego akurat w Polsce powstaje najwięcej nowych witryn z naszą domeną krajową. Podobno Polacy tworzą strony internetowe na potęgę. Jesteśmy w czołówce, wyprzedzając i Francję, i Włochy. To właśnie to są liderzy tego zestawienia raportu, który został przygotowany przez NASK. To raport, który zbiera dane z 2023 roku. Będziemy rozmawiać na ten temat już za kilka minut. Rośnie liczba rejestrowanych domen w .pl, czyli w tak zwanej domenie krajowej. No to trzeba oczywiście o tym porozmawiać. Warto zastanowić się nad tym technologicznym aspektem naszego życia. Ale oprócz tego, z tego świata cyfrowego, wyjdziemy również do świata rzeczywistego w Antrakcie, czyli kolejny odcinek naszego teatralnego cyklu. Malwina Kiepiel i Magdalena Kujdowicz opowiedzą Państwu o folwarku zwierzęcym w reżyserii Jana Klaty. To premiera Teatru Śląskiego w Katowicach. Będzie również zajawka reportażu w Trójce, także proszę zostać z nami do godziny 15. Business, if it's moments, every business, I'm gonna hit your business. 16 minut po 14, a teraz kolejna gościni, Katarzyna Chałubińska-Jętkiewicz, doktor habilitowana NASK. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry dla wszystkich słuchaczy. No właśnie, przed chwilą już zapowiadałem naszą rozmowę i podpowiadałem, o czym będziemy rozmawiać, jaki będzie przedmiot. Będziemy mówić o tym, co dzieje się w internecie. Tak przypominam, jeżeli ktoś teraz dołączył, bo okazuje się, że Polacy lubią rejestrować domeny i właściwie Polska obok Francji i Włoch odnotowała w 2023 roku największy wzrost liczby zarejestrowanych nazw w domenie krajowej, czyli .pl. O to właśnie chodzi. Państwo przygotowali ten raport. Czy to jest coś, co zaskakuje? To, że cały czas ten boom na domeny internetowe w naszym kraju nie słabnie? My się bardzo cieszymy. Jest to bardzo fajna tendencja, którą obserwujemy od ubiegłego roku. Mamy nadzieję, że ona zostanie utrzymana. W pewnym momencie odwróciliśmy trend, który powodował wręcz zaniepokojenie związane właśnie ze zmniejszeniem ilości rejestracji domen w PLC. Natomiast faktycznie od ubiegłego roku widzimy tendencję wzrostową i muszę powiedzieć, że jesteśmy szóstym rejestrem domen krajowych w Europie. Po Niemcach, po Wielkiej Brytanii, po Holandii, po Francji, po Włochach jesteśmy na szóstym miejscu, a więc nasz rejestr jest dość duży. I zapraszamy oczywiście do rejestracji w domenie. No właśnie, Niemcy mają podobno tych rejestracji ponad 17 milionów, 17,6 miliona. Wielka Brytania ponad 10, Holandia 6,2, Francja 4 miliony i Włochy 3,5, a Polska to 2,5 miliona zarejestrowanych stron w domenie PL. Pani powiedziała, że to jest coś, z czego powinniśmy się cieszyć. A dlaczego? Dlatego, że to jest rzecz, która daje nam pewne poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą. Sam proces rejestracji domeny wynika z faktu, że jest to jednak działalność, która w dużym stopniu będzie w pewnym sensie tworzona, budowana, rozwijana pod kontrolą naszych partnerów, pod kontrolą rejestratora, pod kontrolą rejestru, którym reprezentujemy jako NASK PIP. Dlaczego pod kontrolą? Może to nie jest najlepsze słowo, może należałoby powiedzieć, że pod pieczą, bo my jesteśmy tym rejestratorem, który ma unikatową sytuację. Jako NASK PIP jesteśmy miejscem, gdzie nie tylko prowadzi się rejestr nas domen PL, ale także prowadzimy działania związane z bezpieczeństwem sieci, bezpieczeństwem cyfrowym. I połączenie tych dwóch elementów, właśnie działalności CERT-u, CERSIT-u dla środowiska cywilnego, czyli dla wszystkich obywateli w Polsce, z rejestracją nazw domen powoduje, że jesteśmy w stanie zwalczać cyberzagrożenia. I dlatego nas cieszy bardzo, że Państwo rejestrujecie się właśnie w domenie PL, ponieważ to oznacza, że jesteście uwrażliwieni już na kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, a my jesteśmy od tego, żeby Państwu stwarzać sytuację bezpieczną do prowadzenia działalności. Czyli taka rejestracja to też jest pewnego rodzaju zabezpieczenie, ale też taki certyfikat, że ta nasza domena jest bezpieczna nie tylko dla nas jako przedsiębiorców, ale również dla użytkowników, że można śmiało wchodzić na taką stronę i nic się złego nie powinno stać. Czy tak to można rozumieć właśnie jako taki certyfikat, tak. Znak jakości? Można tak powiedzieć, natomiast to rzeczywiście daje pewną gwarancję bezpieczeństwa. To bezpieczeństwo by nie zaistniało bez współpracy z partnerami, naszymi z partnerami rynkowymi, których mamy w tej chwili ponad 205. I to partnerstwo publiczno-prywatne jest tutaj podstawowym elementem, który daje poczucie bezpieczeństwa użytkownikom sieci. Ta współpraca jest konieczna, chociażby w kontekście pewnego wdrażania już w tej chwili regulacji unijnych, regulacji, które wymuszają też pewną zmianę w myśleniu w ogóle o środowisku cyfrowym. I rzeczywiście ta współpraca daje nam pewne rezultaty, efekty, ale też jest jeszcze jeden aspekt, który jest istotny, a mianowicie NASK PIP jest to instytucja naukowo-badawcza, która przede wszystkim działa w obszarze nowych technologii i to my wykorzystujemy nowe technologie jako instrumenty, które mają właśnie budować to środowisko sieciowe w sposób bezpieczny, czyli my będziemy tak naprawdę tworzyć uwarunkowania technologiczne do tego, żeby łatwiej żyć w sieci. No to za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Przypominam, że naszą gościnią jest doktor habilitowana Katarzyna Chałubińska-Jędkiewicz z NASK, a na zegarze 22 minuty po 14. Codziennie użytkownicy polskiej sieci internetowej rejestrują ponad 2000 nazw stron w domenie .pl. Na koniec 2023 roku zarejestrowanych było ponad 2,5 miliona aktywnych nazw. To umieszcza Polskę na 6. miejscu w rankingu europejskich rejestrów domen najwyższego poziomu. Wracamy do naszej rozmowy. Doktor habilitowana Katarzyna Chałubińska-Jędkiewicz z NASK jest teraz słyszalna w Trójce. Raz jeszcze witam na antenie i chciałem zapytać o pewnego rodzaju tendencje, ponieważ pamiętam ze starych czasów, że firmom polskim zależało na tym, żeby brzmieć światowo, w tym sensie, żeby mieć domenę nie tylko .pl, ale również .com, co załatwiało między innymi klientów czy komunikację z klientami zagranicznymi. A jeżeli rośnie ta liczba domen .pl, czy to oznacza, że stajemy się coraz bardziej przedsiębiorczy, kreatywni i właśnie ta PL-ka w nazwie jest pewnego rodzaju symbolem tego regionu i też no, takiej przedsiębiorczości? Absolutnie, jeżeli chodzi o rejestrowanie domen, jest to ściśle związane z tym, jak się rozwija rynek, jak funkcjonuje gospodarka. I to jest oczywiście taka, można powiedzieć, relacja, która jest ze sobą ściśle powiązana. Ale też trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o działania dotyczące stricte branż konkretnie, jeżeli mówimy o rejestracji domen i przenoszenia interesów, można powiedzieć, do świata cyfrowego, to warto zwrócić uwagę na to, że z jednym z najciekawszych segmentów, właściwie takim, może być najbardziej silnym w tej chwili, jest segment elektronika i AGD. Tutaj oczywiście jest to, można powiedzieć, czołowe miejsce, jeżeli chodzi o ranking, a więc sprzęt i elektronika, później media, reklama i marketing, no i wreszcie edukacja i rozwój i IT. To są ciekawe wyniki, natomiast muszę powiedzieć, że zaobserwowaliśmy takie ciekawe zjawisko. W czasach pandemii, jak wszyscy pamiętamy, dużo przedsięwzięć przenosiło się po prostu do świata cyfrowego, do internetu. W przypadku naszego środowiska, musimy powiedzieć, że zauważyliśmy tendencję spadkową. Była zupełnie inna sytuacja nasza krajowa. Po prostu było mniej rejestracji domen. My odwróciliśmy ten trend w ubiegłym roku, natomiast faktycznie jest to takie, można powiedzieć, nadzwyczajne, charakteryzujące nas bardzo. I też z tego powodu przygotowujemy taki też duży raport podsumowujący te różne sytuacje i działania nasze w ubiegłym roku. Przy współpracy z panią profesor Ulą Soller, która jest socjologiem, będziemy analizować różne kwestie dotyczące właśnie i edukacji, i bezpieczeństwa. I ten raport będzie też u Państwa udostępniony. I oczywiście serdecznie już zapraszam do lektury na naszych stronach. Natomiast ta tendencja wskazuje także na obszar kreatywności jak najbardziej. No i przede wszystkim rozwój właśnie naszego społeczeństwa w kierunku cyfrowym. No tak, no to też trochę wiąże się z tym, że już się nie wstydzimy, prawda? Że już nie ukrywamy tego kraju pochodzenia, tylko wychodzimy na zewnątrz i nie udajemy, że jesteśmy na przykład firmą .com, tylko .pl. Jakoś tak mi się to łączy też z tym wątkiem działalności już takiej czysto biznesowej, ale przede wszystkim to, na co warto faktycznie zwrócić uwagę i do czego warto też wrócić, to jest to cyberbezpieczeństwo. Oszuści stosują wiele różnych praktyk, także zbliża się majówka, jest na przykład dużo fałszywych ofert w internecie związanych na przykład z kwaterami, prawda? Więc to jest jeden z takich pierwszych z brzegu, jedna z pierwszych z brzegu historii, która może się wydarzyć, ale też Państwo podejmujecie temat blokowania złośliwych stron w domenie .pl i skracacie Państwo czas właśnie związany z tym zagadnieniem. Tak się dzieje dzięki nowym rozwiązaniom, także technologiom, które posiadamy i które pozwalają nam na szybkie reagowanie. Rzeczywiście okres świąteczny, okres wakacyjny jest to czas, kiedy rzeczywiście jest więcej tych zagrożeń. To też zauważyliśmy, jest to dla nas taki, można powiedzieć, ogromnie gorący czas, nie tylko ze względu na dużo słońca, czego Państwu oczywiście serdecznie życzę. Natomiast faktycznie jesteśmy też tym rejestrem, który musi mobilizować także do działań związanych ze zwalczaniem cyberzagrożeń, między innymi także phishingu, o którym pan redaktor powiedział. Także proszę uważać na to, kto do Państwa wysyła maile, kto Państwu przesyła informacje także w ramach marketingu internetowego, ponieważ to zjawisko jest niezwykle groźne. W ubiegłym roku zablokowaliśmy ponad 3,5 tysiąca tysiąca domen właśnie ze względu na działania phishingowe. Ale też muszę powiedzieć, wracając do poprzedniego wątku, że domena.pl jest także atrakcyjna dla środowiska poza granicami Polski, dla tych przedsiębiorców, którzy chcą działać także u nas. Kierunkowo oczywiście najwięcej jest przedsiębiorców polskich, 90%, natomiast rzeczywiście też mamy takich partnerów, którzy rejestrują w PL za granicą. I stamtąd także mamy zagrożenia. Także tutaj współpraca z tymi partnerami jest niezwykle dla nas istotna. I ten czas reakcji właśnie z 5,5 dnia do 36 godzin, no bo każda minuta, w której taka fałszywa strona jest dostępna w internecie, może przełożyć się na konkretne straty, czy to danych, czy pieniędzy polskich internautów. Także proszę również na to zwrócić uwagę, zwracając się do słuchaczy. Dziękuję pięknie. Doktor habilitowana Katarzyna Chałubińska-Jędkiewicz z NASK-u była w Trójce. Dobrego dnia życzę. Bardzo sobie pięknie dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Opętał mnie, biła się strzałą do mojego serca. Nie wiem, czy chcę walczyć, czy się poddać jej. Śródmiejska królowa znów rozpościera dawny wdzięk. Czy to już działa, czy sen? Pokryła się złotem tafla miodowej rzeki. Ej, ej, o, co mnie ciągnie w twoją. Spojrzenie gwarantuje mi spektakl. Nie umiem się oprzeć, nie mam nawet pojęcia, czemu znów ląduję w twoich słodkich objęciach. Śródmiejska królowa znów rozpościera dawny wdzięk. Czy to już jawa, czy sen? Pokryła się złotem tafla miodowej rzeki. Ej, ej, ej, o, co mnie ciągnie w twoje. Come. Into the Sun i Dirty Vegas. Dokładnie 20 lat temu ukazała się ta płyta, album One. W antrakcie. A dzisiaj w ramach naszego teatralnego cyklu opowiemy Państwu o wyczekiwanej premierze, na którą wybrała się jedna z naszych koleżanek do Teatru Śląskiego w Katowicach. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel, dzień dobry. To my witamy się w antrakcie. Zawsze, gdy Malwina jedzie na spektakl Jana Klaty, jestem w lekkim niepokoju, bo jest to twórca, który mnie z lekka przeraża swoimi wizjami. Tym razem obejrzałaś folwark zwierzęcy. Jak było, Malwina? Trochę elementów baśniowych było. No, ale wróćmy najpierw do samego początku, czyli folwarku zwierzęcego jako książki, bo jest to kanoniczna książka, która powstała w 1943 roku. Było wiele problemów z jej wydaniem, była wstrzymywana ze względu na to, że opisane w niej postaci ukryte pod alegorycznymi zwierzętami, to krytyka totalitaryzmu, postaci takich, które tam występują, to między innymi Józef Stalin. I to, co zobaczyliśmy na scenie, to opowieść o świecie zwierząt, ale pokazana trochę w inny sposób. To znaczy, punktem wyjścia do napisania książki Orwella była książka, uwaga, polska Władysława Reymonta pod tytułem Bunt. I to jest Bunt świata zwierząt. Czyli napisał to samo co Orwell, tylko po swojemu. Był pierwszy przed Orwellem. Proszę trzeba bardzo zaznaczyć. I te fragmenty Polak, Jan Państwa Klata wykorzystał w swoim spektaklu. To też należy zaliczyć in plus Janowi Klacie. Ta premiera w Teatrze Śląskim była bardzo wyczekiwana. Było to zapowiadane jako jedno z najważniejszych wydarzeń tego sezonu w tym teatrze. No więc rzeczywiście było bardzo dużo gości znamienitych. Było też sporo również kolegów, krytyków teatralnych. No i cóż zobaczyliśmy? Zobaczyliśmy spektakl, który był, ujmę w to w ten sposób, że był spektaklem poprawnym. Głównym motywem jest bunt zwierząt przeciwko człowiekowi. Mhm. Pojawiają się tam alegoryczne postacie zwierząt, postaci na przykład trzech świń, a mianowicie pana Majora, który jest grany przez Romana Michalskiego. Bardzo dobra rola, podkreślam. Potem jest pan Kwikacz i jeszcze pan Chrumak. To były te postacie, które dowodziły tym światem zwierząt, ale były tam również postacie, tak jak był ten słynny koń bokser, który był taki lojalny, porządny. Moje serce zdobyły trzy owieczki, które chodziły w takich wielkich kostiumach, zrobionych tak jakby a la na szydełku. I te owieczki cały czas mówiły, pan Jones jest naszym pasterzem. Owieczki cię uwiodły, to Malwina tak, jakoś do ciebie nie pasuje. No. Ponieważ z jednym określeniem, które się pojawiają w stosunku do Jana Klaty, to określenie, iż, i to było określenie świętej pamięci Rafała Węgrzyniaka, iż jest on katolickim postmodernistą. Boże, co to znaczy? Otóż oznacza to, że on tworzył taki teatr bardzo taki buntowniczy, kontrowersyjny, zahaczający o ważne elementy życia społecznego, politycznego w Polsce. Tu, w tym spektaklu tego nie ma. Wręcz, powiedziałabym, są elementy antykatolickie, bo spektakl zaczyna się od tego, że Kruk, występując na balkonie, mówi: nie lękajcie się. Cytat z Jana Pawła II. Pan Jones jest naszym pasterzem, to też odniesienie biblijne, prawda? Więc z katolicyzmu Jana Klaty, który był wręcz, powiedziałabym, taki widowiskowy, ponieważ nie wiem, czy pamiętasz taką okładkę z jednej z gazet, gdzie on prezentował się w takiej kurtce skórzanej i wystawał mu z kieszeni różaniec. Pamiętam, tak. No to prawda, właśnie. To było dla niego rzeczywiście charakterystyczne. No dla kogo jest ten spektakl, Malwina? Kto mógłby pójść na taki spektakl? Wiesz, właśnie chciałam się odnieść do tej kwestii postmodernizmu, bo postmodernizmu w tym spektaklu nie ma, bo on jest bardzo, jak powiedziałam, poprawny. To jest rzeczywiście piękna opowieść o świecie zwierząt, ale tam nie ma głębszego przesłania. No, może na końcu pojawia się coś takiego, jak uwaga, jest podana statystyka, gdzie padają liczby, ile zwierząt jest zabijanych, ile zwierząt my zjadamy, tak? I na końcu taka wielka góra mięsa, która jest pokazywana na stole i jest to odniesienie jakby do tego, że ten świat zwierząt jest przez nas nieszanowany, że tu się pojawia ten kontekst, tak? I to jest moim zdaniem jedyna rzecz, która wynika z tego przedstawienia. Dodam jeszcze jedną rzecz, która mnie trochę raziła, mianowicie dłużyzny, które się tam pojawiały w poszczególnych scenach. Była tam taka scena mordowania ludzi, która trwała i trwała i trwała i trwała, proszę państwa, i ja zaczęłam już nawet liczyć te ofiary. No mam nadzieję, że to trochę będzie nieco poskracane. Ja bym powiedziała, że to jest spektakl na poziom liceum. Ale dla odważnych moim zdaniem, proszę tak, państwa. Ale dla odważnych. Tak, dla odważnych. Proszę państwa, Teatr Jana Klaty jest teatrem dla odważnych, o czym przekonywała Malwina Kiepiel. Zapraszamy do Teatru Śląskiego w Katowicach. Malwina Kiepiel, Magdalena Kujdowicz, folwark zwierzęcy Jan Klata. Na kolejną recenzję zapraszamy już jutro o stałej porze, czyli w ramach programu Środka w Trójce. Teraz Piotr Zioła i Safari. Spotkajmy się na schodach w holu tuż przy drzwiach, jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Się na dachu, rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie.